Charlotte en särskild sort. Jag hatar alla bildsköna män, och särskilt de som har forts. Men som smör jag smälter era dörren, en dyr reparatör. Och han har en maskulin och läcker stil. Och en skön profil, grov och grön, fixar han massor med knepiga grejer som inte vi kvinnor. En advokat förlat, en präst är pest, en dansör för sjö, en ingenjör för mö. Men som smör jag smälter ner av världen, en dyr reparatör. Han har en utstrålning, på den overallen en oljefläck. Han har något extra, han har försökt med bruten spets. Jag ordnar till en fingerad kropp som knycklar till min grill och spräcker sönder mitt motorblock så att jag kommer till min farmor, och jag tror att jag dör.